الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وبشرى لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد بشما تعرف تمجيد شكر الصفات أزاد الكعبة شوف بنت سزاوار حالك كائنات السمارك ذو الجلالة یس یمہ تمام کائنات پید کرن وول پید کر تمام کائنات نظام چلاون وول اللہ الخلق والعمر رب العالمین بیان کران قرآن حکیمت اندر خبردار روزیو لہ الخلق یہ کائنات پید کرن وول ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ لہ الخلق والعمر یس کائنات اندر انسان حقیقی حکومت بادشاہ ہے سب اپنے ذات ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یہ دنیا کس کس خانی بادشاہ سن کارخانہ یا کا عمارت یا کا عجوب اس نے بنومت آج مگر پتہ یہ وقت خوقت مختلف بادشاہ سے تمہیں کرن تر پر حکمرانی نہ علی اللہ الخلق والامر یہ کائنات اس پود کرن وول تاقیان قیامت روز امسی ذات پاک سن کائنات اندر حکمرانی تو بادشاہ امسی رب العالمین سن وعدین یا رب العالمین سن کون آسن وعدہ لا شریک آسن چھ پرس وز پرس تاک دیوان گواہی رب العالمین تھوین اس یس تو پس پر قائم اور یہ کارس دنیا اندر زندہ چھ تم پتہ یلے چھ یعنی عالم نیارو کیا جی پرس پرس انسان اس دنیا اندر نیارو کل من علی آفان رب العالمین اسمان گو رب العالمین اسمان یز دیگو سانم جوان پر اپنی ہوئی کلمہ وحدانیت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کلمہ توحید اسی پرسی گوہیتی شہادت پرس پرس پرس پرس سات دیوان چھ سون حادی سون مرشد سون رتحاو سون پیشوا سون عبر کامل ذات مبارک حضرت محمد یا رب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يمو زندگی هند قدم قدم پر رهبری طرح نمائی شکر ترکتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق ليس لك حديث مبارك اندر کو بیان ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وقد امرتكم به پریت سو چیز جس تایی رب العالمین اس نزدیک واتن آئے ما تارکت شیئن یقربکم الاللہ پریت سو چیز جس تایی رب العالمین اس نزدیک واتن آئے جس تایی جنت اس نزدیک واتن آئے تایی فو تایی حکم کرمو بیان کرن حضرت رسول اللہ وما تارکت شیئن یبیدکم الاللہ و یقربکم الاللہ پریسکان سکیز یکتای رب العالمین اسنیش دور رایو و یقربکم الالنار دیوات نایو جہنم اسنال دیر فقد نحیتکم عنکو مگر میں جو سب اشت مری بروستی مو چیزو نشن منع کرو فرمانا حضرت رسول یا کرم کی پریسکان سکیز یکتای رب اسنال نایو نزدیر جند اسنال نایو نزدیر وقد امرتکم دیر تعلق خود گوڑا کر حکم کرتا وما تارکت شیئن یبیدکم ایاللہ ویقربکم الالنار بے پریسکان سکیر جس تای ربس نیش دور رایو جس ربس نیش دور رایو دے وادن آیو جانمت نزدیر وقت نحی تو کمان دو نجو تای جمع چیزو نشن بڑے کل مطمئن اکو ازا یمو دینی جو دنیایی معاملات اندر پریس کنی چیزش نشان دیتر جو فلسطه پیون سے کھول نہ سکا جو فلسطه پیون سے کھول نہ سکا اور نکتہ ورو سے حل نہ ہوا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں رب العالمین جی نے ذات مبارک سب کا سب کچھ کر سو چیز گیلک منع آئی چکر مد رسول یا کرم یمی تیم اکور سمنی چیزن کم ناب جدا فرمان حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کل بدایت احدث فی هذه الامہ کل بدایت احدث فی هذه الامہ کان اولها سبیرا یشبه الحق زمان یاد امت سندر یعنی کی یعنی کا بیدت بود کا لکر بیدت اس نے سانے نظر مکنی ایک باستن بیدت کی خرمان حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ امام اہل سنہ یاد راک لکت اگر دیبوت امام مستاجری امام مستاجری ان تر وقت امام ایسنا اجاجل تاری پورا کیز لحظ دور کیز روح کیسر تنخا کیسر باتی چیز اچھے اچھے آپ اس زمانے کی بات کیجیے جو خیر کرو لو اچھے اچھے گئے ساری کرو پر اپنے جسم سے بھائی صحیح نہ رشوت لوس نہ کوئی لحاظ کوئی دباؤ کوئی بھیم کوئی تنخا اچھے اچھے پتھر ترے لاسٹ سائن سر تیر دے یہ تو جھوٹ کرو پاوی ہو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ امس حقب دماغ امام الصادری اگر امام احمد صبر کرن وہ لوگ حضرت امام احمد ابن حنبل حالا امام احمد ابن حنبل نا جکے گو خلقی قرآن بات جوان زمان قرآن تو مخلوق امام احمد ابن دفع امام احمد ابن حنبل زمان جو گئے بات جا قرآن چنو مخلوق کشو تمام اللہ رب سن کلام ہے کہ مخلوق ہے کلام اللہ کی رب سن صفت مولی جیسا با یہ کیا ہو خالق اس پر کیسے ایمان احمد ابن حنبل بول صرف ایمان نسبت درست سنن قرآن کی مخلوق ایمان احمد ابن حنبل وصل رحمت اللہ علیہ تو نس جب کا جا کوڑ جا جب کو جا سادا جا بلالائی نس قرآن کی مخلوق یہ جو رب العالمین سے جاؤ کلام احمد السلام یچو رب العالمین سے جو سکتا ہوں مندہ سکتا یہ ہے جو مخلوق ہے بس یہ تھی اس پر جمع کوئے امام مستاگرین جو ہے کرم بیان جدت اشتاری آزنا ہے کہ معمولی چیز پر جدت کی کیا دما كل بلاد أهل فتي هذه الأمة يا أمة قدر يلتي القاتل بور كان أولها صغيرا تاثر قدر قدر قاتل شكل آدم فقط شكل من وطن نشبه الحق سوى الباطن حقق مشابه يا الباطن حقق مشابه نسوى الباطن وشر والد عمل كارن والد شيء لا يسوى حق يشير أشياء غلط حضرت إمام أحمد بن حنبل رحمة الله على كرام بيان ما أين بسروا جواب سنة شو تين جوان سنة حضرت رسول يا سلام وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه يتاي ديو آتاكم لو دينا يتاي ديو رسول يفدا فخذوه تريجو وما نهاكم عنه فانتهوا يعني شان منع كلام حضرت رسول يا أكرم صلى الله عليه وآله وسلم تاني شروجو پا يقول ينروت يا رسول ينروت ولا يجي شاهد ونمو قرصة جان حجس نياران كي شير بخا نرد أحمد جاك نرد يارد كاري پت وار وار وار وار يتانن خاندران جو يوم تر جدا تي شاكل پا تحسيا كي شير دان جرامي نياف نيجي سانيه بتنين ينروت يمشان دیتر کہے مارا تو سوئے جائے گا مہو نفر جانا پر مگر تنید آل ہیوان میں ہم کیا جائے گا پر مگر وار وار یا مکنی انیوان نشان دی کر پیشن دوارا ہونے پر رکھ مگر وار وار وار وار کر آتے خطر نا آپ کی بیتی شاکل اختیار تیر جدتی شاکل اختیار اوہ رہے سو ادبار اس پر ادبار اس پر جو فرمت ایسی ادبار اس پر سیٹ نیوان تیر جرن جدتی شاکل اختیار یپر بانڈی پورہ کی لگتی جائے مہاراج گھن سات نفر آپ سو سات نفر آپ تم دہاراج سو تمہیں سات نفر چاہے تہوی اور سیونٹی تھی سیون تھی کیا دس سات نفر لہٰذا مہاراج سو سال رن سو آج کی کوری مالس تھی گھن گاؤں پتہ وتہ کام کر فارا سے جان اس کا پتہ ہاتھ نفر شیش نفر گا چاہ بس ایسے ہی نوت ایسے نفی روی نکوی اگر نکوی ایسے ہونے ہم خدار ایسے ہونے ہم پکی آج بازوان ہی اگر اس وانو نرز یہاں شکید ہے یہاں شکید ہے یہاں شکید ہے کچھ جائے شکید ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ دامار حضرت رسول جا کرم پر رسول انہوں نے بارا سکتے تمس پہ برو پتم شاید وضاحت کر تفصیل سب داجس متعلق یتھ ونان داج یتھ ونان جہیز یوتا رسول اعظم جہازا جہیز تہ اگر بولو جہیز گو کیا زیادہ کھوت زیادہ اگر امس کوری دی کیا سوچ ان برو عرض کر کوری بول مگر تب گا سب دکھاوا تب گا ہاؤ گا گھر کھلو سی گیلس میں أمي شسير السماعي ده سيوتي كروش كاوي بوس عرض كران هاي سام كي حاجة سيارة نام دعوة كتاري دم روح كي جمع رس كرمو أم سيوت بنيام يطول ايس نكاح ونو درو هرمايا رسول يا كرم درو بركة النكاح يا آي سارا سيئة دي سوار بركة النكاح يا آي سارا تاس نكاح شو بركة تياس نكاح شاس لگيو كاو آس كي سانين نكاح دابر بيجي بنیادی وجہ برکت نکاح ہے اس طرح علامہ ناصر الدین الوانی علیہ رحمۃ کرام بیان دیا جس مبارک اس نے برکت نکاح ہے اس طرح بس نکاح کو برکت یا نکاح خرچ لگو کا سارے نکاح کیا ہے جو دیور کے لیے آج بنا نکاح برو یہ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بنا تو سرو یہ بنا تو فاستا انتی کے بات کری درو اگر تھی نکاح بنو سم گھن تمہیں تھی بنو نکاح تلا گھن کیا مجھ سے انوروھ ووت اللہ تعالیٰ کر سہل اچھن ساتن وچنا تلا کھڑ بار سبق پتہ آسان یہ نکاح گھان امہ سات کوری مول تھی پنڈ کران پرنٹ کران کران ہاؤ ہاؤ دکھاوا برابر گوبر مول تو کران اگر نیا گوبر مول بس لگی تم تو کران دکھاوا وغیرہ یہ تمہیں کرنا آئی پہ یہ خاندر پہ ریس پاس گانا مجھے واقعہ سبق وچمت پہ لڑکی ونان وار وار پنہ اندر یہ بجے دن نتیجہ تھی اون سون جائیداد وغیرہ یہ مہر دس مہرج مول پہ سان خاص ناؤ تو بے کشیر خاص ناؤ سہ گفٹ خاص ناؤ سہ جان خاص ناؤ سار کرنے کرنے کوشش نہ مول صاحب یہ خلق تھی یہ خلق تور تمہ حقدار پس مگر پہ یہ خاندار ایک پری دبان دبان نہ مے پر نہ خاندان مے کا قرض کھوتن سات قرض کر اونمت یہ لہٰذا اس نے جائیداد کی اونمت یہ یور یہ آبا بوالا کو کر اکثر جائے نے وچ یکدم تو گسا آئی پہ اختلافات شروع کور تو دبان نہ جائے مار کی دن بچائی دے بارہ لاگ اوتر موتر لاگ وغیرہ تو یہ لاگ وار وار وار وار کی ایک پہ مسئلہ دیکھا کنی جی وجہ کی اختلاف گسان جو ہے نکاح بناو برکت نکاح یہ آئی کرا نتا اگر گوبر مالس واچا گوبر کور مالس واچے کور سہل انداز کندر آسان انداز کندر غریب کرے غریب پر مکھن ہاو باو تو دکھاوا بھرے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما فرمو تو اینو کارس کے لئے آو لیو غلو دشا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھ ہاو مجھے اچھی کار رکھا دیر تاثر طاقت کو بہتر کا ہوں گا سو کرتن چاہی جاؤں گی اگر تاثر کی طاقت مد کرتن یہ طاقت آئی جتنے کرتن غریب کئی غریب بات امیر کئی مگر آپ مجھ روز نس امتیاز کی بارہ دوست عرض کران ہم امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بیان کران یہ جب امت و سنت کا جدت کوئی گھر قدم کی یوان سکا آسان ہوشاگیا کا لگ من لگ عرض کیا شمولی سے بات میں یہ نا جنا چاہیے خبر عرض نہ چھوڑے مگر وقت جودہ یودہ دوئے یودہ وقت گزرے یہاں کہیں خطرناک بدعت شکل اختیار لہٰذا یہ بیان تو ٹھیک ہے وچو بیٹے کرم روٹ لین دین لین دین ونا لا اسے چلا بھی نہیں ہو مثلا نا بدر کی گل میں ہو یعنی خاندر کے موقع پر ادم جگہ کے بڑا بڑا فاضل چیز ہے ہم کو تو نہیں کھانے آسان تو کس کی ہے نہیں واسطے اس اب کام جوئی جائے یا تو جاتی مبارک مجلس مبارک آج اس موقع پر دو گفت جائے مگر ان کا خطرناک شکل کر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ تیرے سال یہ بنے مسود لوگ کھانے کے خاندر میں سے ساتھ رکھی نیون وہ ان کا نیاز اگر نہیں نیون یہ کتنی نیت یا سو لیکن کر دریا میں ڈال لیکن بیا وجہ ہے کر جو ہے جدت بنیا میں کہ لیکن سکو جدت ہم نہ سمجھا مہربانی کر تھے تو یہ چیز خیال میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا بسوں میں بات کروں لوگ کہیں نہ بسن کروں سے لگے سو کا تم خوش لگے تو رب العالمین ہو کر رہے لگے پھر وہ لوگ تسیل رہ گئی نا سے کیا ہونے کی لوش رات بعد صبح کا رائے جب دلی کھول لوش سنتا اہلے جی سر پر ہم تو رہا جو دل اکبارہ خوش سالی گئی مکر جو اسطان انتر خان کا مرزا تاثر کا مکان اس کا کوئی نہیں کہہ رہے جیسا واللہ اگر میں بانو اس اکبار کروں دیکھ ہوا رہے میں مولی صاحب چکتا ہوں جائے گاہ مجھے کاروں کہہ جی اکبار سوچ رہے جیسے اکتان سے خان کانمت کر جو دعا دعا یا مجالس کر جو انسان سے کھنے بڑے الگ کر دعا یا مجلس کریں دعا یا مجلس کی طرح انسان سے الگ کریں انسان سے ایک نماز کی استرکا بنا حضرت رسول جائے کرو سنت تو سوئی اگر بدل جیس کرو تم کا سمجھتا نماز استرکا ہے بنا رسول رحمت صلی اللہ اگر کس نے یہ کہی بس تم ہو کر اندر کچھل کل مچھا عالم آسفاد را سبت دن بیار کر جدہ بھی شاکیان جو ایک تائی دیا کچھ پر آگے آپ خاندر اس پر سوئے مچھو کیا چھو احادی ایس کیا چھو بنا لے کر پچھو جمع کی آل ایس ہاں کیا وانا پانا اصلا اپنی ناو اہل اللہ حدیث ہم اہل اللہ دی اہل حدیث کی بنا کمان ہن گئے اہل اللہ دیا ہوں ان سے نبی سے بھی آلہ ہوں اگر تو تہن صحبت ایسی لوگ نا یہ پر صحابہ کرام ہوں لوگ مگر تہن حدیث سے چھنا واقعی ہوں اور اس میں تیری حدیث وارت آوا لہذا کرائی اسلامی ربایا دبا اہل النبی اہل حدیث ہم اہل النبی اہل حدیث آتا تو اہل ندیوں میں یعنی اخابر سے چالیس مٹھا بات کرنا صحابی بنا سنا مودی صاحب نہ ہم اہل النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آلت مسیحان جم تائی یہ قیامت استامت تابعہ دار آخر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیث ہم اہل النبی یہ معمولی اخیر طالبت ذکری اور آپ موقع تہادو تہادو پر ویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ خرچ حجی دیوان ہم سے محبت بڑا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے خبر ان کے پڑھو نہیں نما یہ بازار میں پکان اج وچھن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ای میدان عالم دیوان لوکن یا ایها الناس افشوا السلام اے لوکا سلام علیکم فلانا زین کار سے یس تین زانیون تینس سے سلام یس نو زانیون تینس سے سلام و آدی مطام دیزن آب جا کھاوان سے چاوان بس ایمین کی حقور کھو یہ دعوت اکی بس میں نے گریت کے دعوت یہ دعوت ہے اس قبول کر حضرت رسول جا کر تحادو تحادو و آدی مطام دیزن اکت و سر ارحام دیزن رشت پانوی سلام رشتہ ہے وہاں نزدیک اگر رشتہ دوریا یہ جب کرا تئی کوشش اجب رشتہ بے کار میں جن جا مام دور پاس دور پاس دوران وار وار پتہ جب گئی رشتہ کرا نزدیک اندر ایک نہیں لگ رہا جی پتل ارہاں یو ای واز بود گڈ نکئی اور درا علی سلام یو اس یہودی جو باز اس نکرے ایک دیوان حضرت رسول اکرم یا ایها الناس افشوا السلام اے لوکو سلام ہے واقعہ کی چلو ایجن کرا ٹیلی فون چلو بجا ایجن اس میں تحقیق اگر ہلو کر دو نہیں کر سکتے اور تو بجا ہو تو اس میں نہ مار مجھے جا تاکہ تم کو ان مت ہوا کو اللہ تعالی رکھیں جانیں چلو مانے کو جانے نہیں کا سکتا وہ انسان کیسے ہلو وان کچھ کیا ہے کہ اے رسول اکرم السلام قبل الکلام سلام برو سلام برو کیا کہیں اگر سلام اگر میں جواب تو ہوئی تو اس لیے صدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی کہ وہ یہ والا سلام کرے گا یہ رہے گا ان سب جہر جواب دے گا اگر وہ رہے السلام علیکم یہ رہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر وہ یوں کم از کم جس کی جواب جواب دے گا جواب ہم سلام کاری کو سننا سلام کاری کیا تھا سننا مگر ان جواب تم بولو پھر اور کر کوئی سلام اگر میں کاری باہر بنا گا گشن کے مگر یہ اور سلام کر کوئی اور ان جواب کیا تھی سلام کاری سننا جواب بولو کیا جنزر اور سلام کے جواب اپ کیا جنز کی محبت کرا وصل الارحام یہ جو فون میں رشتے نبضی بنان وصلوا في الليل والناس نيام لوكا بيت نماز پر تائیں گے جیل میں لوکا سنا پشیں گے جیل بعد اس میں کرم واد حضرت رسول اکرم یا ایها الناس افش السلام وعدم الدعام وصلوا الارحام وصلوا في الليل والناس نيام نماز جا تائیں گے پر جیل میں لوکا ایسا پشیں گے عبداللہ بن سلام نے یہ واد بول جاتے قرآن اسلام کو دپنا یہ گئے باس ہم کوئی زور لے دی وہ تھارو کرا تحادو تحادو آتا جب زیر و حدیث محبت بچتا بیدہ بھی شکل کرانے اختیار بڑھنے کس پور سے بیدہ تد وار وار وار وار یہ کس پور سے اللہ تعالیٰ رجوع خطرناک شکل کرانے اختیار یہ آج کوئی سے تحادو ہوتا ہے لو بہرام دیا کر مگر تد وار وار وار وار وار وار اور کوئی کنجا تو جبت کوئی تو مبارک کوئی سے اپنا کھیل ان بدل سے جمع ہر یہ عزیز جمعات یا خان نے جس موقع پڑھن ان کو خانی جس روز جمعات آپ کے آخر کے دن سے دن جمعات کم روز جمع آخر کے رہے جیاد میرے بزرگو نقدی ہوتا ہے اسی ہوا کیا جنس کیا ہے جمعات کافہ ہے جمعات گامن میں کیوں ہیں کہ ایڈن دور دراز گامن میں بس الحمدللہ واریان دور دراز گامن پور مجھ یا پر بانہار سیلے سچی ونچے رسی ہم کی آتے کہ جمعات کاف خاندر کے سوا پر سلائی نسلے کی باقار ہم کے وش نیوان حقیقی دان نیوان حقیقی نیوان تمر نیوان ییٚتہِ اوس سانٮ۪ن گامَن منٛز اوترٕ تام یہِ اوس أمِس مدد میلان. پَتہٕ اوس أمِس تہِ آسہِ ہا دیُتمُت رۄپیَس توفیٖق. بہٕ تہِ کَرٕ تہادُ گوٚو اَکھ أمِس دِیِو حٲجی اَمہِ سۭتۍ ہُرِ پانہٕ ؤنۍ محبت ماے. یہِ اوس اوٚتامَتھ اوٚتامَتھ اوس جٲیِز مگر أمۍ کٔرمٕژ سۄ شکٕل اختیار. اللہ تعالیٰ رٔچھِن کٲنٛسہِ آسان کٲنٛسہِ خاندرَس پٮ۪ٹھ نِمُت وۄنۍ چھُ ہُمِس خاندرٕ برونٛٹھٕے اگر لڑٲے گٔے دَپان چھُ سۄ گۄڈٕ مکانَس سۭتۍ حِساب. مےٚ حظ گوٚو واریاہَن جایَن واریاہَن جایَن نہ حظ مےٚ چھِنہ تہِ نِمُت مےٚ چھُ وۄنۍ ژےٚ سۭتۍ یہِ حِساب کِتاب پَکُن. وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ ژےٚ سۭتۍ آیِنٛد رِشتہٕ وِشتہٕ کَرُن کیٚنٛہہ. نہ ہسا بہٕ یِوان ژےٚ نہ حظ مےٚ یِوان ژٕ. مےٚ چھُ پیوٚمُت خۄدایَن خاندرٕ کیٚنٛہہ یوٗتاہ رَقم سُہ کَرٕ نہٕ گۄڈٕ واپَس. اَہن دِنۍ ژےٚ میٲنۍ ژےٚ اَگر ماے محبتہٕ سان دیُتھَس نیکی کر دٔریا میدان. نہ نہ بُزرگو یہِ چھُو فِدر. اَگر تُہۍ گایہِ تاجہِ پٮ۪ٹھ تھٲیِو لیکِتھ مےٚ کٔرِو کیٛاہ نِیِو. اَگر دُنۍ چھی نیکی کر دٔریا میدان. دَپ مےٚ دیُتُس محبتہٕ سان أمِس ٲس خوشی أمِس ٲس سٲری دیُتمُت. اَگر مےٚ تہِ آسہِ أمِس تہِ آسہِ رۄبَن تصدیٖق دیُتمُت یہِ ہیٚکہِ اَمہِ کھۄتہٕ کَم تہِ أنِتھ اَمہِ کھۄتہٕ یہِ نہٕ اَکہِ گژھِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دیُن. نہ حظ وۄنۍ اَگر أمِس چھِ پانٛژَے ہَتھ رۄپیہِ أمِس ژورِ وارِ واپَس میٲنۍ پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ ٲسۍ دَربٕدر یِمن ؤرۍ یہِ تۄہہِ زیادٕ کھۄتہٕ مَنگان. یہِ چھُنہ سوٗز اَہن حظ یہِ چھُنہ سوٗز تہٕ وَنان کیٛاہ چھُ یہِ تۄہہِ چھُ یَپٲرۍ تَب ہیٚمٕتۍ بٔڑۍ بٔڑۍ کھُلن بار دَوا دِوان یہِ تہٕ سوٗز اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ژٕ بار بار نیرِ ژٕ اَگر ژٕ پَنٕنہِ ماجہِ وۄپتہٕ سان أمۍ تَتھ پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ أمِس زَن اوس نہٕ بِچٲرِس اَتھ کھَچر اوس یِہُے ما چھُ روزان اِنسان. أمِس اوس نہٕ تَمہِ ساتہٕ أمِس اوس اوٚنری یا اَننے اَتھٕے رۄپیہِ یا اَننے پنٛژاہ رۄپیہِ یا اَننے پَنٕنہِ وۄپتہٕ سان کیٚنٛہہ موموٗلی مِٹھاے ڈَبَے یوت. دَپان نہ مےٚ چھِنہٕ یہِ مِٹھاے ڈَبَے یوت اوٚنمُت. یہِ تو سراسر گِدَس گِدَس نہٕ بَنہِ تہِ سوٗز. یہِ گوٚو خوشی ہِنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ. بیٛاکھ چیٖز ییٚلہِ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ یتیٖم شہیٖد سپدے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیُت صحابہ کرامن حکم اے صحابو حضرت جعفر سٕنٛدۍ یِم آل چھِ یُس أمۍ سُنٛد آل عیال چھُ فارم کٔرۍ مےٚ محنت مےٚ کوٚر اَسہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ عرض بہٕ کَرو لُکن ہِنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن کُن وٕچھان. مےٚ چھُ اکھ اوترٕ وَنان تِمنٕے کال گوٚو دوٚپُن مولوی صٲب اَسہِ مولوی صٲبَن حظ دیُت اَکہِ دۄہ اکھ خطبہ دوٚپُن یہِ حظ چھُ یہِ چھُ ناجٲیِز. پَتہٕ اوس دوٚپ منٛزٕ کیٚنٛہہ کالا پَتہٕ اوس دوٚپُن نہ اَتھ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ چھُ لٲگِتھ کیٛازِ پَتہٕ آسہِ نہ أسۍ منٛز چھُ پانہٕ تہِ رَنٛگہٕ آمُت پَتہٕ آسہِ حظ پانَس تہِ گٔمٕژ گریلوٗ مجبوٗری وغیرہ خاندٲنی مجبوٗری محلَس منٛز مجبوٗری مجبوٗری گژھان بَلاے دیٖن گوٚو دیٖن اِسلام گوٚو اِسلام. اَمہِ پَتہٕ کوٚر صحابہ کرامَن حکم رسول رحمتہ اللہ تِم جعفرس روٗزِو پَتھ کُن تِم ہٮ۪کَن نہٕ رٔنِتھ تِم تھٲیوُکھ تہٕ مگر ییٚمِس تعزیت ووت تٔمِس فرمووُکھ نہٕ ژٕ کھٮ۪ن لُکوٗن. مےٚ چھا سَمجھ یِوان یہِ مَسلہٕ سَمجھِزیو ہنا ٹِکٹ کھان تٔمِس کوٚر نہٕ حُکُم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ کھٮ۪ن لُکوٗن تٔمِس فرمووُکھ مےٚ بشیٖر صابری. اگر ژٕ صبری کَرکھ زیادَے ہمت کَرکھ تَتھ کٔرۍ زیادَے بشارت تَتھ کٔرِو اِسلام ایپرِشیٹ تَتھ کٔرِو اِسلام ایپرِشیٹ. اگر ژٕ زیادَے صبر کَرکھ لُکَن دَپَن نہ حظ مےٚ چھَنہٕ ہُپٲرۍ ہٮ۪مت دیُتمُت بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ تُہُنٛد کیٚنٛہہ بہٕ رَنہٕ گَرِ اَکھ دَپان نہ حظ یَتھ چھِ اَسہِ زورمُت اَہلہِ حدیٖث صٲب نہ حظ أمِس چھِ ترٛٮ۪ن دۄہَن گَرِ کُن حرام. اَتھ اگر یہِ گَرِ أنۍ رَنہِ سۄ چھِ حظ میٛٲنۍ کَتھ سَمٕجھ یِوان. اگر یہِ گَرے رَنہِ أمِس تۄہہِ اِسلام کیٛاہ أمِس ژےٚ دَپٮ۪س ژےٚ کِتھ کٔنۍ ہوکُن یی کھٮ۪مَس اَتھ ووتُے مُصیٖبت بیٚیہِ گُنٛڈُک یوٗت اوس چلو پانہٕ ہیٚکہِ نہٕ رٔنِتھ مامتٕرۍ کۄکرِ ماستٕرۍ کافانَس منٛز گَرَس منٛز آمژٕ وۄنۍ دَپہِ حظ رٔنِو تُہۍ گَرے اَتھ کیٛاہ شریعت مَمٲنِتھ اَسہِ چھُ زوٚنمُت واجِب نہ حظ أمِس چھُ ترٛٮ۪ن دۄہَن لُکوٗن کھیوٚن. گوٚو یہِ اَکھ چیٖز وۄنۍ بشیٖر صابری اَتھ یِم مےٚ دٔلیٖل اَکھ سۄ صحابیہ خاتوٗن ییٚمِس بَچہِ اوس گُزریو خانٛدار کَتہِ اوس خانٛدار اوس دۄہ مٔزوٗرِ شامَس ییٚلہِ آو اگر گَرِ آسہِ یا ناگٔری کھیوٚنمُت چھُ بَچہِ دَفن کَرنَے أمِس اوس یہِ بَچہِ تیوٗت دوس گۄڈٕ اوس یِوان گۄڈٕ اوس پرٛژھان خانٛدارِ بَچہِ کَتہِ چھُ اَمہِ دۄہ تہِ پرٛژھ اَز نِمامُت دوٚپنَس تٔمِس چھِ وٕنکٮ۪س صحیح نِندٕر پیوٚمُت یہِ اوس گُزریومُت کیٛازِ زونُک خانٛدار چھُ تَوَے پٔرۍ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ آز الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اگر سانس زنان آسن سانس خاندارن آسن کیا اسما چھ اسلامی تربیت دس یم گپن تمہیں سوری پانس دیتی اب کر یو سب فرمان تھا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سری کس پہ کلی چیز اپنی لوگ مکان آئے دولت آئے بزنس آئے فلاد آسن اپنی لوگ مگر تیت فائدہ دلو نہ کلی وخیر متاع دنیا المرأة الصالحة اگر خاندانی نہ ہونی اگر خاندار نہ چھوڑ تو فائدہ تلو نہ کنی دولت تلو نہ فائدہ بنا اگر خاندار نہ ہو تو خاص اسلامی تعلیم و تربیت اگر خبر سوتا اشو کے جا جا ہوا ہے سر کی باتوں دل اس میں وہ شیخ بھائی انسان دنیا سے یہ پانی وہ خاندار کی نئے بزرگ عمران خان کو جاتا کرو یہ پران سمے سے بڑی گھوڑ بیان حضرت رسول اللہ الدنيا كلها متاع دنيا كسر كل شيء في الدنيا مگر جو قال كل يوم الدنيا المرأة الصالحة وخير متاع الدنيا صحيح مسلم كان رضي الله مبارك رأي من حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله صحيح مسلم كان رضي رأي من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى دنيا کی ہر چیز متاع فائدہ اٹھانے کے لیے ہے انسان کے لیے مگر وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة یہ طرح بیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پتہ ونا پنی خاندار کیا بیچارے لے آج مصیبت دیوان زندگی مگر نسونا شریک حلال زندگی حصہ دی مصیبت دیوان کنی کنی مجھے باقی چیز آخر یا تنی سنتت کمر دیوان دبا جو سنی کن نندر جمع دبا خاندار کن لوگ سنی سنی تاہم اگر وہ یہ دیوان ہے بچہ گزرے ہوئے ٹوٹ لے چو ٹوٹ اولاد گزرے ہوئے تو خاتون کیا ہو حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ابو تلا انصاری سوز دروازی ان سن واقعہ سے سوز مسلم کے پوچھ ایمان ہوئی سچ کری بات نہ تو ابن سلام پوچھا آج کا کہنے کی مخاتون ابو تلا سو سے یوسف محبت ابو طلحہ کو سپو نیمو بزرگ یا میں کیا نام نویرا وسے پڑھوا تھا ابو طلحہ تو ان سلام خبر ان سلام گئے حضرت انس کی معرفت موج رضی اللہ تعالی بین خاندار کو حضرت مالک سن مگر موج سنی حضرت انس کی مالک حضرت انس نے سے جلیل القادر صحابی امتحان وجہ سے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بنا دبا میانی ماجی سن مالی ہو سکتے ابو طلحہ ابو طلحہ کو سید محبت کرتے ہیں ان سلام کرتے ہیں ہم تو نے بھی کو پیغام دے نے بکرا سے سید کا مشکا شو بکرا سے سید کا آج راہ سے راہوں گے آج جو سارے حکمران سے ملی ہوئی اس کو شوید دلان سن تھا سی کا نہ رہا جی جو ہے جو وہ قدرت کو سنا جب مولوی صاحب احمد صاحب فتوا ارے سن حالت کیا ہو جائے قرآن مجید بنان اس مسلمان سے کہا تھا جن پانوائی نکل ہمارا بے یمن میں کوئی ان کی حالت کیسے ہو رہی ہے یمن نے کبھی نہیں کہی اس ہمارا سیتی ہے ادارت میں میرے کام جمہور گھر کو حلو نہیں اس کا تمیز دینے حضرت اسے سلام اٹھو جواب کیا دیوا رضی اللہ تعالیٰ نمانا سیخ کہتی نبی محبت کی یہاں نبی نکاح کرن مگر تشو کرتے ہیں انتوں ایمی ایمان انہیں دبل بکار ہاتھ جیسے نکاح بھائی نکاح رہا مدد سے چکا ہوئی تھی لکھا چیز جیسے نکاح نہیں جیسے سے نکاح آج ہمیں تلیل دی مل دیا آج ہمیں دین داری ہوا مالو اتنا دیا اچھے باقی چیز مالو اتنا دیا دین داری سب کنے نہ سوئی سرا جوانا نہ جو سوئی سرکنے دبل بنا رہا نوٹ ہمیں شنے تلیل دیا نہیں لگا جی آسن سوئی اپنے پندہ سال پروتی دس آف رجی ریس گئی حوال میں گئی سوٹ حاصل سوٹ حضرت انہی سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام غیم شعر کیر اگر سے اسلام کرت قبول اسلام کرت قبول کئی کر بچا سجنے کا ہم پاس خورت بیار کیر دبرت بے آگے سے اسلام کر قبول مہر امینی کی جو اسلام بنی اسلام وی مہر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انو کرم بیان دبا قیامت بدا ان سارے زنان مار بکوری ہم شیر کرن خاطر اچو زانت رفی مار اچو زانت رفی مار اَسہِ ٲسۍ کُٹُ بوٚڑ مَہر اَسہِ اوس یوٗت مَہر حضرت سُلیم آسہِ سۄ خاتوٗن یہِ دَپہِ رۄبَس رۄبا چانہِ رضا خٲطرٕ اوس مےٚ تھوٚمُت کَرُن مَہر اِسلام کَتٮ۪ن رَنان یِم خاتوٗن یِہوے أمِس سُلیمَن سُنٛد کِردار تہٕ کیریکٹر ییٚلہِ ارما المرا تہٕ صالحہ ٲس یہِ دَپہِ رۄبَس رۄبا چانہِ رضا خٲطرٕ اوسُم تھوٚمُت مَہر اِسلام اَمہِ پَتہٕ ابوٗ طلحہ کران یَکھ اِسلام قبوٗل دَپان أمِس مَہر دیُت نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ یِہوے اِسلام گوٚو اَسہِ پانہٕ ؤنۍ ژےٚ کوٚرُتھ اِسلام قبوٗل یِہوے بَنیو مَہر لاکہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا کل ہو جگر داخلہ کو کی دنیا میں شروع ہو نظام خلافت گھر تیرے دنیا یعنی یمنی اسلاف ہم اس پہ اپنا برقرار یار سلام ونا پن خاندار دبا کر بجا تم زند ام پہ تھوڑا چون بالہِ رٮ۪وایتَن أنٛدرٕ آمٕژ کیٛاہ کٲشی تہِ کٔرٕس راتھ گُزٲر ییٚلہِ آرام کوٚرُن اَمہِ پَتہٕ دوٚپنَس کوٚرنَس سوال دوٚپنَس اگر کٲنٛسہِ اَسہِ نِش اَمانت آسہِ تھوٚمُت تَتھ اَمانتَس کیٛاہ پَزِ کَرُن خانٛدار ووتُم ابوٗ طلحہ دوٚپنَس اَمانتَس پَزِ وفادٲری کَرٕنۍ اَمانت دٲری کَرٕنۍ سُہ اَمانت پَزِ تٔمِس دیُن خانٛدارَن دیُتُن جواب اَمہِ پَتہٕ ووتُم أمِس سِلام أمِس تہِ وَنان شریٖف حیات أمِس تہِ چھِ وَنان المارا تہٕ سانہِ آ میانیو نوجوانو مہ گژھِو دُنہِ ہیٚکِس لنٛگرَس لوگ دِیِو دیٖن دٲری ترجی تۄہہِ وٕچھِو پَتہٕ زِندگی یی نو بہار سون نوجوان پٮ۪ٹھ چھُ آز یِم چیٖز کھاران مےٚ آسان دَپان مےٚ گژھِ روٹ واتُن سَمکھُن یُس سون أمِس پٮ۪ٹھ حرام کوٚر رسوٗل یہِ دَپان مےٚ گژھِ سَمکھُن چین واتٕنۍ اگر نہٕ واتہِ پَتہٕ چھُس دِوان وُمِنۍ پامہٕ چٲنۍ موج کیٛاہ اوٚن مےٚ سرحدُک مُسلمان سُہ زانان یہِ بےغٲرتی یِم کوٚر نہٕ مےٚ برونٛٹھ آرُن سرحدٕکۍ مُسلمان تِمن اگر مالنہِ گرِ اَنہِ نہ خانٛدارٮ۪ن کیٚنٛہہ سۭتۍ تِم دَپان اَسہِ زَنانہِ کوٚر سٲنِس غٲرتَس چیلینج کیٛازِ ہے مَرٕد چھُ أمۍ کوٚر سٲنِس مردٲنیتَس چیلینج کٲشرِس مُسلمانَس باسان کٲشرِس سٲنِس لٔڑِس نوجوانَس أمِس باسان ساروی کھۄتہٕ تھوڑا باغٲر یہِ مےٚ گژھِ سورُے واتُن کَتہِ تھوٚوُن ہے مےٚ گژھِ چھُنہٕ غٲرت مٔنٛزۍ یہِ چھِ ڈَبیل اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ اورٕ جواب دِتُس خانٛدارَن اَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ بیٛاکھ سوال دوٚپ نہ اَسہِ کیٛاہ اوس رۄبَن دیُتمُت اَمانَس بَچہِ اوسُم دیُتمُت ٹوٹھ اولاد اوسُم دیُتمُت سُہ نیوٗ رۄبُ العالمیٖن کیٛاہ صحابیا خاتون عرض چھُم کَرُن اگر حرام کھیوٚن تہٕ چیوٚن آسہِ ہے اگر آرام کَرُن حرام آسہِ ہے یہِ کَرِ پھلنایا أمِس بَڑٕ گوٚو اَتھ کٔر وۄنۍ بشیٖر صاحب یا رسول اللہ یِم حظ صبر زیادٕ کَرنَے تِمَن چھِ حظ بشار تِمن چھِ اَسہِ خۄش خبرٕے تِمن حظ زیادَے اَجر تِمن حظ زیادَے فلاح گوٚو ایٚپرِشیٹ کَرِ تٔمِس مُسلمانَس اِنسان یُس زیادَے صبر کَرِ مگر بہرحال اِنسٲنی فِطرتُک تہِ تھوٚو خیال روٗزِنۍ یَتھ تِم ٲسۍ اِنسٲنیتٕکۍ ہمدرد تِم ٲسۍ اِنسٲنیتٕکۍ اَلم برداش تِم ٲسۍ اِنسٲنی حکوٗمَن ہِنٛدۍ اَلم برداش یہِ تہِ اِنسٲنی حق نہ اِنسٲنی فِطرتَے چھےٚ دۄہ واتہِ تکلیٖف واتہِ لِہذا ترٛٮ۪ن دۄہَن چھُ اِجازت ترٛٮ۪ن دۄہَن چھُ اِجازت مگر اِجازت افضلیت تہِ چھِ اِجازت مگر ترٛٮ۪ن دۄہَن چھُ اِجازت مگر کیٛاہ سال حُکُم کَرنہٕ ہمسایَس ٲشنارَس رِشتہٕ دارَس ہے أمِس ہمسایَس مُسلمان بٲے سٲنۍ وٲتی تکلیٖف یہِ کھٲلۍزَن تہِ چٲلۍزَن مگر کِتھ پٲٹھۍ کھٲلۍزَن تہِ چٲلۍزَن نیکی کَر دٔریا مٔڈ آو یہِ نہٕ یہِ اَنیا خلق یہِ گژھِ اورٕ واپَس اَنُن یہِ گژھٮ۪م اورٕ واپَس اَنٕنۍ ییٚلہِ یہِ کھالنایَن تیٚلہِ کھالناوَن بہٕ یورٕ وۄنۍ ؤنِو نہٕ مےٚ آپ تہِ سوال کَرناوُن یِم تۄہہِ شہرَن منٛز بَنایو کمیٖٹی یِمَن سُہ جواب أسۍ کھالون سُے گۄڈٕ ییٚلہِ اَتھ کمیٖٹی منٛز آسُن پونٛسہٕ دِنۍ اگر نہٕ کانٛہہ حظ غریٖب یا تُہۍ دِتۍ نہٕ دوٚپُن حظ بہٕ اَنہٕ گَرے أمۍ بَنہِ نہٕ پونٛسہٕ أمِس نِنۍ نہٕ پَگاہ بَدٕ أمِس حظ أنۍ اَسہِ پونٛسہٕ أمِس چھَنہٕ زَبردٔستی گوٚو یہِ چھُ پَنٕنُے کھالان یُس حضرت رسوٗل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نیٚزی کَر دٔریا مےٚ ڈال یہِ مُسلمان پَنُن بوے کھٲیُن تہٕ کھٲیُن کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ کھُلہِ ہمدردی اَمہِ سۭتۍ کھُلہِ پانہٕ ؤنۍ غم گُسٲری تہٕ محبت سُہ پیار تہٕ محبت کَتہِ حظ روٗد کٔمی ییٚلہِ اِمام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کران یی بیان دَپان خوٗب یہِ دٔچھِن عہدَس تہٕ یہِ آز یہِ اُما تان اول ہا صٔغیٖرَن یہِ چھُ الحق ضروری تھار نہ مےٚ چھُنا وٕنہِ کوٗر نَکھٕ لاگٕنۍ کورِ کیٛاہ چھُ کَرُن کورِ ہِنٛدِ خانٛدرٕ موٗجوٗب تِم فِدا تَتہِ زوٗن تہٕ تَتہِ باقٕے خرافات کَرنہٕ موٗجوٗب کیٛاہ سُہ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت اَتھ چھُے نہٕ ژےٚ کُنہِ جایہِ اِسلامَن ووٚنمُت اَسلام رۄبہٕ لَگ وَلہِ لاگہٕ اَلن لا تہِ ہیٚچھُن بَچہِ مٔنِتھ تَتا آیہِ نَے ہی نہ حظ وۄنۍ چھُنا وٕنہِ رِٹایر گژھنَے ژےٚ کَتھ تہِ پَتہ ژٕ گژھکھ رِٹایر اَگر أسۍ حج گوٚمُت ہم نِیِو رٮ۪تَس تہٕ مَرٕ حجَس حجے خرٕچ چھُے گوٚمُت اَگر ژٕ موٗجوٗد ژٕ مَرکھ نہٕ مُسلمانٕے فرماوان چھی اَدٕ تیٚلی یِم حظ ژٕ سُہ مَرِ یا یہوٗدی نَتہٕ مَرِ نَسرٲنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہُن کَڑِ تحصیٖلدار تٔمۍ دوٚپُن دوٚپمَس تۄہہِ ٹھیٖک ییٚمِس حج آسہِ گوٚمُت فرض پَتہٕ کَرِ نہٕ سُہ حج تِمن پٮ۪ٹھ لگاو بہٕ جِزیہِ جِزیہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان لگاونہٕ غٲر مُسلمن تِم چھُنہٕ مُسلمان لِہاظا تِمن لگاوو تِتھٕے پٲٹھۍ جِزیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ تٔمِس چھُ یِوان لگاونہٕ غٲر مُسلمن یہِ کر منٲو یہِ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لِہاظا انہور آسہِ تِمن چھُ خانٛدر تہِ کرنے حج گوٚو فرض پَنٕنۍ حج کیٖجی وۄنۍ چھُ حج فرض اگر أمِس مٲلی طاقت چھُ کیٛازِ یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز چھُ فرض یِتھ پٲٹھۍ روزٕ چھُ فرض یِتھٕے پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ حج فرض بُنیا اسلام والا ہم اَتھ چھُنہٕ رِٹایر گژھنَس پیارُن اَتھ چھُنہٕ وۄنۍ یاد یہِ چھُ تھوٚمُت اَسہِ گُجرَس پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ وٕنہِ حظ اکھ واقعہ یاد وَلہٕ اَسہِ ٲسۍ تَتہِ ٲس کیٚنٛہہ ڈاکٹر حظ حجَس منٛز ٲسۍ أسۍ آسان پَتہٕ ٲسۍ تِم وَنان مےٚ چھُ وٕنہِ یاد حظ أکِس ڈاکٹر سُنٛد تٔمۍ وَنان چھُ دوٚپُن ہے پَنٕنٮ۪ن مُلکَن منٛز تۄہہِ واپَس گٔژھِو پَتہٕ ٲسۍ تو پَنٕنٮ۪ن مُلکہٕ کٮ۪ن لُکَن وَنان حجَس ٲسۍ تۄہہِ یِوان جوٲنی منٛز کیٛازِ اَسہِ تہِ گٔے أکِس سعودی حکوٗمتَس گژھان گُجرَس منٛز زَبردست پرٛابلِم یِم ہَسا چھِ پَتہٕ گُجِتھ یِوان حجَس یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یِم حجہِ کامہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ لِہاظا ییٚلہِ تۄہہِ أسۍ ٲسۍ پَران تَتہِ ییٚلہِ تۄہہِ پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن مُلکَن منٛز کیٛازِ پَتہٕ ٲسۍ الحمدُ اللہ ٲسۍ مٔدیٖنہ یوٗنیورسٹی اَنٛدر یِم ییٚتٮ۪ن اَسہِ چھِ سَتَتھ ژَتجِہَن گَنٹَن ییٚتہِ سٹوٗڈَنٛٹ یہِ تہٕ نیشنَل چیٖز چھَنہٕ دُنیاہَس منٛز کُنہِ یوٗنیورسٹی منٛز أکِس جایہِ جمع گژھان دُنیاہکٮ۪ن اَسہِ سَتَتھ تہٕ ژَتجِہَن مُلکَن ہِنٛدۍ سٹوٗڈَنٛٹ ٲسۍ تَتہِ پَران تَتہِ ٲسۍ تِم اَسہِ یہِ تہِ وَنان ییٚلہِ تۄہہِ پَنٕنٮ۪ن مُلکَن منٛز گٔژھِو تَتہِ ٲسۍ تِم لُکَن وَنان اَگر حج چھُو کَرُن یہِ کَر گٔیِو یہِ کٔرۍتو جوٲنی منٛز تاکہِ سعودی حکوٗمتَس یِم اِنتِظامات چھِ پٮ۪وان کَرٕنۍ تَتھ اَنٛدر میلہِ ہا یِمَن تھوڑا رَفاق یِمَن میلہِ ہا تَتھ اَنٛدر معاملہٕ کیٛازِ یِم میلہِ سٲری گُجرَس منٛز یِوان خصوٗصَن برصغیٖرٕکۍ پاکِستانٕکۍ ہِندُستانٕکۍ اِنڈونیشیاہٕکۍ چھِ آسان واریاہ لَکٕٹۍ بٔلکہِ کُس اَسہِ ٲسۍ اَسہِ کیٚنٛہہ سٹوٗڈَنٛٹ تِمو دوٚپ اَسہِ حظ چھِ تَتہِ عام طور یہِ پَنُن اَکھ رِواج بَنیومُت ییٖتِس کالَس چھِنہٕ اَسہِ خانٛدَر کَرٲنی ییٖتِس کالَس چھُ وۄنۍ حج کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ کَران أسۍ حج کٔرِتھ خانٛدَر حج کٔرِتھ چھِ کَران أسۍ بارہ دۄہ عرض کَران وۄنۍ گوٚو ییٚتہِ اَکھ واقعہ حظ فٲرِق صٲبَس کَر چھُ حج گژھان فرض ییٚلہِ أمِس مَکَے مُعظما واتنُک اَسہِ طاقت مٔنِس سَتا آیلَے یہِ سٔبیٖلا اور واتنُک طاقت گوٚو آوَن جاوَن ییٚتہِ مٲلی طاقت باقٕے یِم چیٖز چھِ تفریح دستاویز یِم گٔے أمِس فراہم یِم میلے أمِس گوٚو حج فرض أمِس اَمہِ خٲطرٕ تَتھ دۄہ کَرٕنۍ بَس یِتُے دعوت چھِ حظ اَتہِ کُنہِ جایہِ آمٕژ وۄنۍ چھُ اکھ حٲج صٲب أمِس چھُ حجَس گژھُن اَمہِ پَتہٕ روزُن خانٛدارٮ۪ن دوٚپمَس وۄنۍ چھُنہ اَسہِ حجَس چھُ ژےٚ گژھُن تَمہِ دۄہ یِن پَتہٕ پٔژھۍ نَفا حظ یِن نَفرَس زٕ ہَتھ یِن تہٕ ہیٚیہِ اَسہِ حال تَتھ حالَس چھُنہٕ وازٕ واز کِہیٖنۍ دوٚپمَس وازٕ واز چھُ یِوان لَچھَس رۄپیَس مےٚ چھُ سُے رۄپیہِ لَگ ییٚلہِ بہٕ ژٕ مجبوٗری کَم کَران وٕ چھُ أمِس سلام رضی اللہ تعالیٰ ژٕ وٕچھُکھ سانہِ خاتوٗن کیٛازِ یِمَن ما چھِ دیٖنی تربیت یِمَن ما چھِ پَے دعوت کیٛاہ گوٚو سان کیٛاہ گوٚو تہٕ حج کیٛاہ گوٚو حجَس نَے اَتھ سۭتۍ تعلقٕے چھُنہٕ تَتھ یہِ اوسُس وۄنۍ ییٚلہِ مجبوٗر کوٚرُن دوٚپمَس وۄنۍ چھُ تیٚلہِ اَکھ چیٖز کَرَس دۄن مےٚ چھُ یہِ رۄپیہِ لَچھ وۄنۍ تۄہہِ کَرٕ بہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ سبق یۄس اَنو وۄنۍ چھُ بوٚڑ والٹہٕ والے اَنُن یۄس اَنوا رۄپیہِ لَچھَس والٹہٕ وال حج کَرو برٛونٛٹھ اَمہِ پَتہٕ کوٚر أمۍ حج ؤرِیَس مۄخر بہٕ چھُس تۄہہِ سوال کَران یِم احادیٖث یِم مُبارک تہٕ قۅرانِ مجیٖدٕکۍ آیات نظرِ تَل تھٲوِتھ اگر یہِ اَتھ ؤرِیَس اَنٛدر مَرِ یہِ کَتہِ حظ مَرِ مُسلمان ما ہُم دِ مُسلمیٖن ما ہُم دِ مُسلمیٖن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران بیان دَپان ییٚمِس حج آسہِ فرض گوٚمُت حج کوٚرُن نہٕ سُہ مَرِ نہٕ مُسلمان سُہ مَرِ یہوٗدی کیٛازِ یہِ چھِ اِسلامٕچ بُنیاد لۄکٹِس بَچَس چھِ أسۍ گَرِ وَنان اَہن حظ بہٕ گوٚبرا بُنیاد اِسلام اَگرَے ووٚن اَوَل کٔلمہٕ دوٚیِم نٮ۪ماز ترٛیٚیِم روزٕ ژوٗرِم زکات پوٗنٛژِم دَپوس بہٕ گوٚژھ نہٕ مُسلمان مگر عمل نہٕ کُنہِ. یہِ چھُ صرف عملن پٮ۪ٹھ آسہِ یِمن پانٛژن عملن پٮ۪ٹھ یاد کرنہٕ خٲطرٕ نہ, یہِ چھُ عملہِ خٲطرٕ. حج باب ہر فورن چھُ کرُن حج. قرآن مجیٖدٕکۍ احادیث مبارک یی کران اسہِ بیان. تہٕ مگر یُس اسہِ کٲشرو مسلمانو خصوٗصن اتھ اجل اندر تہِ یِم اسہِ دِداس نوروز, وۄنۍ چھِ اکھ مُسلمان دپان دپان چھُ نوٚر پکا ژےٚ حجہِ کٔرِتھ, مےٚ نہ چھُنہٕ 3 لچھ رۄپیہِ گۄڈٕ کِہیٖنۍ, 3 لچھ چھُنہٕ لگان حجس, 2.5 لچھ 3 لچھ چھُنہٕ لگان حجس. حج چھُ تیُتُے ییٚلہِ تور واتنُک طاقت بارہ گوٚو خرٕ کران بیٚیہِ واتنٕکۍ پٮ۪ٹھ. سنتن چھِ زٕ قٕسم, مےٚ ییٚمہِ برونٛہہ تہِ عرض کوٚر. گۄڈنیُک حدیث مُبارک یُس مےٚ بیان کوٚر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ, سُہ کانٛہہ چیٖز یُس تۄہہِ رۄبَس واتنایو نزدیٖک, تَمہِ دۄہ واتنایو تَمیُک کوٚر مےٚ تۄہہِ حُکُم. سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز یُس تۄہہِ رۄبَس نِش دوٗر آیو, یُس تۄہہِ جہنمَس واتنایو نزدیٖک, فقط نہَے حُکُم اَنہٕ, تَمہِ نِش چھُ مےٚ تۄہہِ کوٚرمُت منع. گوٚو سنتَس درٛاے زٕ قٕسٕم. سنتَس درٛاے اکھ گوٚو پھیری, یہِ تِمو کوٚر تَمیُک تِمو حُکُم کوٚر, سُنت الفیریا, بیٛاکھ گوٚو سُنت الطرقیا, تَمہِ برونٛٹھ تہِ کوٚر مارُن. یہِ تِمو کوٚر یہِ چھُ سنت, یہِ نہٕ تِمو کوٚر یہِ چھُ سنت. ییٚلہِ حٲج صٲب حجس گژھِ, حجس دوران چھُ توافسٕے منٛز یِم دۄنوے چیٖز یِوان لَبنہٕ, چھُ سُہ حظ یِوان دۄن کوٗنن رُکنہِ یمانی تہِ حظ. اَتھ چھُ دیُن دٔچھنہِ اَتھ سۭتۍ تھج, دۄیہِ آسو نہٕ کیٚنٛہہ, دۄیہِ آسو نہٕ بِدر چھُ کیٛاہ. تۄہہِ وٕچھو اِسلام کُس کِتھ پٲٹھۍ چھُ ہیٚچھناوان. نٔیِم دِل حج عرفات کِس مٲدانَس منٛز بونڈری لاین یۄس چھَنہ اَمِچ, تَمِچ عرفاتٕچ دۄہ چھُ لوٹنَے بونڈری لاینہِ یَپور چھِ آسان لُکھ وٲتمٕتۍ. یُتھُے دۄہ چھُ لوٹان یَکٕم چھِ اَپور تَران. اگر تَمہِ برونٛٹھ درٛاے عرفات کیو حدوٗدو نٮ۪بر, أمِس کھوٚت دَم, أمِس چھُ عرفات کیو حدوٗدو منٛز نٮ۪بر نیرُن کَر دۄہ لوٗسہِ. لِہذا چھِ حٲج صٲب دَپان أسۍ رَٹان مُنزِل خاطرُک جاے, مگر وۄنۍ حظ نیران یِم دۄہ اوس نہٕ برونٛٹھٕے تَتہِ عرفات کیو حدوٗدو منٛز نٮ۪بر, تہِ چھُکھ نہٕ جٲیِز. وۄنۍ چھِ یِم روزان 4 بَجہِ 5 بَجہِ چھِ یِم گۄڈٕ کھٮ۪وان جار أکِس تَتٮ۪تھ یۄس عرفاتٕچ بونڈری لاین چھِ, تَتھ چھِ نٔٹِکیت باقٕے عرفات گژھان ختم, یِمَن چھِ کھلان وٲتِتھ. یِتُے دۄہ چھُ لوسناوان یَکدَم چھِ نٮ۪بر نیران. یہِ گوٚو سنتِ رسول. یِتھَے پٲٹھۍ خانہ کعبہ چھُ کَرُن طواف رُکنہِ یمانی دٔچھنہِ اَتھ سۭتۍ ہیوٚن, اگر دۄیو آسو تِم تھٲو فج صِرف صرف دٔچھنہِ اَتھ. اگر مولی کٔرٕس, اگر اِشارٕ کوٚرُکھ اَتھ کُن, اگر نہٕ مول آو فج دِنَس اِسلام کَرنَس, اگر اِشارٕ کوٚرُکھ جِدَر, تیٚلہِ چھُ پَتہٕ سیوٚدُے. تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ پَتہٕ چھُ یِوان اَمہِ پَتہٕ یُس رُکُن رُکنہِ حجرِ اَصلَس. حجرِ اَصلَس چھُ کَرُن اِسلام, یہِ دِنۍ فج, نَتہٕ کَرُن دوسہٕ. اگر نہٕ موتاو تیٚلہِ کَرو دوٗرے اِشارٕ, رُکنہِ یمانَس کُن اِشارٕ کَرُن. تَتھ چھُ یاد دِنۍ فج, نَتہٕ نیرُن سیوٚدُے. ہُتھ چھِ ترٛیٚنوَے چیٖز سٲزِتھ, فج تہِ ہٮ۪کون دِتھ, دوس تہِ ہٮ۪کون کٔرِتھ. اگر نہٕ یِم زٕ چیٖز آے تیٚلہِ کَرو دوٗرے اِسلام, بِسمِ اللہِ اللہ اکبر, تہٕ کوٚر شروٗع دَوا. مگر ہُتھ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ. تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ زٕ کوٗن, ژور کوٗن چھِنہٕ حظ, تَتٮ۪تھ چھُ سُنت ترقی. اگر تِمن دۄن کوٗنن فج دِتُکھ کوٚرُکھ دِلس, تَوافُک دورانٕے تہِ ہیٚچھناوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اے میانہِ عمر سنتس یہِ زٕ قٕسٕم, تَواف کوٚرُکھ دۄن کوٗنن کٔرِتھ اِسلام, مگر دۄن کوٗنن اگر کوٚرُکھ تیٚلہِ کوٚرُکھ دِلس. سُنت الفیریا دۄن کوٗنن, دۄن کوٗنن سُنت ترقی. اِسلام کَرُن یہِ تہِ سنت, دۄن کوٗنن نہٕ اِسلام کَرُن یہِ تہِ سنت. گوٚو سنتس درٛاے زٕ قٕسٕم. یِمو چھُ تیُتُے یوت وَنان یہِ تِمو کوٚر, یہِ تِمو کوٚر یہِ تہِ سنت, یہِ نہٕ کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہِ سانہِ خٲطرٕ سنت. رب العالمین دِنۍ یِمن سنتس پتہٕ پتہٕ رَبنُک توفیٖق. رب العالمین سانٮ۪ن قۄران حضرت, رب العالمین سانٮ۪ن دادٮ۪ن لوا, سانٮ۪ن مرضن شِفا, رب العالمین اصل دیٖن دِ ہیٚچھنُک توفیٖق, دیٖنن دِ پتہٕ پتہٕ پکنُک توفیٖق. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الرسول.